राम श्राद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 9 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम खास तो ही तो बात है नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत ये 16 अक्षर है। 16 अक्षर में पूरी संसार की पुस्तकों की पूरी बात कर दी, वेदों की पुराणों की शास्त्रों की संतों की मेहमान जो चीज है सब कहते एक आदेश लोग छोड़ा भाव न भाव विद्यते सत असत भावन विद्यते असत सत्ता नहीं होती ना भाव विद्यते सत सत का भाव नहीं होता। अटल अटल बात तो ये इतने सीखते हैं सबका भाव होगा तो ये है नहीं। अरे ये कई जुड़ों में जाता है ये बात बिल्कुल प्रसिद्ध है मूर्खों में भी जड़ा में भी संसार मात्र में तो जब जानते रहे हिंदुओं में तो बिल्कुल सब जगह सत्य ही प्रकट है कि भाई सही रहेगा नहीं कहते हैं पर मानते नहीं कहते हैं पर मानते नहीं जो छोटे बात है पक्की बात है सच्ची बात है सिद्धांत की बात है एकदम बात है ना भाव भी देते सत्य जीव अनेक गुणों में जाता है श्राद्ध करते हैं तर्पण करते हैं उन्हें दान देते हैं करते हैं वर्षी करते हैं सब करते हैं ये आत्मा को नित्य जानते हैं। अगर नहीं जानते तो किसी को करते नहीं अब वो मर गए शरीर साथ में तो किसे करते हो आप प्रसिद्ध बात है बिल्कुल प्रसिद्ध मामूली आदेश बोल दो तर्पण किसी करते हैं पिंड किसको देते हैं बस किसी करते हैं है ये मानते हो और सही नहीं है ये मानते हो तो दो बात बहुत विवेचन है ना सुतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते विवेचन बहुत है पर दोनों आदेश लोगों को करते हैं सब प्रसिद्ध बात है सब जानते सब कहते छोटे बड़े कोई आदमी न कहे जैसे आर्य समाज है कोई है कोई न कहे कोई कहे पर ये बात एकदम प्रसिद्ध है नहीं तो किस होते हैं पिंड किसको देते हैं पानी किसको देते हैं तो जीवात्मा नित्य है अंश परमात्मा का है तब अंश में नित्य है तो अंश नित्य है ही इसमें गढ़ाई क्या है इतनी बात तो है सब बात इतनी है इतनी अगर इसको मान ले तो निहाल हो जाए एकदम एकदम सच्ची बात है कर लो हिम्मत सुनने वाले सब छोटे बड़े बालक बूढ़ा जवान स्त्रिया पुरुष सब बात इतनी है परमात्मा जीवात्मा नित्य है और संसार एकता ये और शरीर भी अनित्य है। संसार और शरीर ये साथ रहने वाले नहीं है और परमात्मा और ये जीवात्मा मरने वाले नहीं है। इतनी बात है। एकदम पक्की बात मान लेते भाई, काम मर जा पूरा, ये स्वीकार कर लो। एक बार सरल देश है दृढ़तापूर्वक मान ले कि परमात्मा है, हम परमात्मा का अंश है, ये नित्य है और ये शरीर और संसार अंत है, परमात्मा आत्मा नित्य है। इतनी बात है, ये स्वीकार कर लो एकदम, सब शास्त्रों की सब बातें पूरी हो जाएगी एकदम। ठीक ठीक बात है, असली बात है, ठीक बात है। लोग कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, शरीर और संसार कभी रहने वाला नहीं है और परमात्मा और आत्मा कभी मरने वाले नहीं है। शंका हो तो पूछ लो, फिर पूछ लो। एकदम ठीक बात है, शंका है। दृढ़तापूर्वक मान ले, शरीर और संसार तो रहेगा नहीं, ये आपके साथ कभी रहेगा नहीं, पहले रहा नहीं, रहेगा नहीं, रहता नहीं और रहेगा नहीं, रह सकते ही नहीं बिल्कुल। ये भगवान आपको कभी छोड़ते ही नहीं, छोड़ा नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते नहीं। सर्व व्यापक परमात्मा कैसे छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा? जीवात्मा परमात्मा नित्य है, शरीर और संसार अनित्य है। इतनी बात सही, ना सतो विदिति भावो ना भावो विदिति सतो, इसका वर्णन है। ना अन्यते अन्य माने सुनिजे, न जायते मेते वगदाजन, सब वर्षा में जीर्णा ते एकदम एकदम पक्की बात है। इतना वर्षों से सुनते हुआ कृपा कर उसको मान लो, स्वीकार करो केवल वर्ष, नहीं देते तो मान लो स्वीकार कर लो, ठीक हो जाएगा। सब लोग तो बड़ी सवारी बात है, ठीक सब बात है। जैसे बालपन आपका नहीं रहा तो जवानी रहेगी, बूढ़ापन रहेगा, रोगी रहेगा, अन्य रोग रहेगा, धनी निर्धन रहेगा, तो संसार सही नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा और परमात्मा और आत्मा नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। फिर सीधी बात है, सार है, सार सब शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का, संत महात्माओं की बुद्धि का, उसके अनुभव का सार है। सार शरीर और संसार नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, आत्मा और परमात्मा नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, मर सकते ही नहीं और रह सकते ही नहीं। इसमें सब बात आ जाएगी, सब बात आ जाएगी एकदम सखी पत्व की सिद्धांत की ठीक बात, एक बात एकदम सच्ची बात, पक्की बात है एकदम। इतना सुगम काम हुई, क्या कठिन पड़े, क्या प्रश्न आवे, क्या जोर पड़ता है, कोई विद्या की जरूरत नहीं, एक अक्षर नहीं आता। ऐसी बात महात्मा हो गए, तत्व हो गए, मदद जरूर सफल हो गया, पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गए, सब बढ़ गए अंत में यही बात। पैदर साधर सब पंडित बन गए अंत में ये बात है। अरे यह नहीं हुई तो सब निरर्थक, ये अगर नहीं हुई तो पढ़ना पढ़ाना रे गाना रे बजाना रे कोई काम कर रहे कुछ नहीं होने कोई तुम्हार। अरे ये हो गई तो सब ठीक हो गया, बात इतनी है, कितनी सुगम है, कितनी सरल है। अपना आप पकड़ो, आप पकड़ो, बात तो पकड़ी है, आप पकड़ो, बस हो गया एकदम सिद्धांत की सच्ची बात। उन्होंने मान ली शरीर और संसार ने वाला नहीं है, नहीं आत्मा परमात्मा कभी मिटने वाला नहीं है, ये कहेंगे शरीर और संसार नहीं रहेगा। प्रत्यक्ष देख दे, प्रत्यक्ष संसार स्पष्ट, यहाँ जंगल था, जंगल हमारा देखा हुआ है, ये पीछे लगाएंगे बोलते हो देखा हुआ, ये बदलता ही रहता हरदम बदलता। मैं कहता हूँ आप लोगों को देखते देखते बदल गया, ये पंडाल बन गया, अरे यही सरे गाने है बनाने वाले घनश्याम जी, भाई जी, शेर जी, कितना जिन्होंने काम किया, बस शरीर तो नहीं रहेगा, नहीं रहा, नहीं रहा। भगवान अवतार लेते वो भी नहीं लेते, रीत मत बिगड़ोगे, रीत मत बिगड़ो, इस लोक की रीत है, सही नहीं रहेगा, अगर बिगड़ जाए तो रीत बिगड़ जाती। आदि अवतार है वो भी देख लो, साक्षात आदि अवतार है। सज्जनों बड़ी सुगम बात है, बड़ी सरल बात है, एकदम ठीक बात है। लाखों करोड़ों रुपया देने पर मिलती नहीं, ऐसे मुफ्त मिलते, सब मुफ्त, कीमत कितनी दो तो मिलता नहीं, मुफ्त। किस देश का हो, किसी देश में हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, सबके इतने पक्के, इतने सच्चे है, केवल आप स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार, और आप करना कुछ नहीं, जाना कुछ नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं, सीखना कुछ नहीं, कोई मेहनत कुछ नहीं, स्वीकार। जैसे आपकी कन्या, आपने कन्या कर लिया और स्वीकार कर, गोते बदल गया, आपका भी गोते बदल जाएगा, कच्छन दे अच्छुत गोते ना। माँ बाप के कितने प्यारे हैं, बच्चे भी कितने प्यारी होती है, बहन कितनी प्यारी होती है, भतीजा भतीजे कितने प्यारे होते हैं, भाई तू करेगी। जनक जी महाराज व्याकुल हो गए, पाल भाई तो चले जाए। संत बाबा का लीला है, पर बात तो ये है, कितने लाडली बेटी हो आपकी, और बनवाने करनी पड़ती है। हाँ बेटा जाओ तुम्हारा तो गोदरी भी लग गया बस। ऐसे आप भगवान को स्वीकार कर लो, आपका गोत्र बदल जाएगा, आपका भाव बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका सब कुछ बदल जाएगा, बड़ी शांति, बड़ा आनंद, बड़ी विलक्षण स्थिति हो जाएगी। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, एकदम सच्चे सिद्धांत के बाकी। ना सतो विदित भाव, ना भाव विदित सता, इतनी बात है। छोड़े अक्षर एकदम, अब किसी की प्रतीक्षा करते हो, बताओ कोई आदमी आएगा, कोई जवानी आएगी, कोई आपको विशेष पोशाक मिलेगी, बढ़िया भोजन मिलेगा, और क्या होगा, कोई राज्य मिल जाएगा, किस बात की बताओ। इसके समान कोई चीज नहीं, मन से सफल हो जाएगा। सच्चे सिद्धांत के पक्के बाद सब स्वतंत्र, सब स्वतंत्र है, इसमें कोई पराधीन नहीं, सभी बलवान है, सभी योग्य है, सभी अधिकारी है, सब गलिए, सभी आप योग हो, सब आप अधिकारी हो, छोटा बड़वा पराधिका पर, और मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा। कब करी करुणा नर दे देत ही सभिन वे तो सने ही, ऐसे भगवान देते सफल हो गया। नहीं तो कितना ही कुछ कर लो, जन्म गया तो मरोगे, मर गया तो जन्म, जन्म गया तो मरो, मर गया जन्म, शरीर और संसार रहने वाला नहीं, और आत्मा भावता मरने वाला नहीं। हम शरीर और संसार नहीं है, आत्मा परमात्मा, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, शरीर का संसार, संसार और शरीर एक जाति के, आप और परमात्मा एक जाति के, नित्य जाति के, ये अनित्य जाति के। कितनी बढ़िया बात है, एकदम पक्की बात। आपका मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, सत्संग सफल हो जाएगा, कृत कृत्य से भारत सब बुद्धिमान मनुष्य, ज्ञात ज्ञात प्रज्ञा और सर्वविद प्राप्त प्राप्त कृत कृत्य से यो माम असंभो जाना थे पुरुषोत्तम सर्वविद। ये सर्वविद पद एक बार आया, ये सर्वविद पद एक बार है, परमात्मा को जानने वाला को सर्वित का ये सब जान गया, संसार कितने भी जान दे सर्वित नहीं हो, ऐसे जाने संसार यो माँ में यो मसमोडो जानाती पुरुषोत्तम सर्व सर्वित सर्वित शब्द एक बार ही किताब पढ़ कर देख लेना, किताब में पढ़कर पाठ कर देगा सर। पहचान क्या शर्म भाई मोहम्मद थी, ऐसी बढ़िया बात है, सॉरी जो सॉरी बात है, बिल्कुल पढ़िया नहीं हो वो भी सांग पांच सात पिता पड़े तो एक बार सब कृषि वर्ण का हो कृषि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंधर दत्या सात बताए अभिषे शुद्र ये पीछे पाप यो ने दो और चार आश्रम एक दत्या ऐसे मारे कोई नहीं पदांगे क्यों बोल ब्राह्मणा पुण्या भक्त राजस्व ऐसी बढ़िया विद्या है सबके लिए। अपने यहाँ शरीर में कोई पढ़ा लिखा है कोई नहीं है कोई कैसे इन बात में सब एकदम ठीक सिद्धांत की कभी अच्छे उधर हेलने वाले नहीं। और अपने घर की बात है भरधर आश्रम शरीर और संसार एक आत्मा परमात्मा एक ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत असत भावान विद्यते सत अभावान विद्यते मान लो कोई खर्चा नहीं कोई परिश्रम नहीं केवल स्वीकृति यह सब स्वीकृति हो रहे कोई करे ना करे मर्जी है स्वीकृति को करे कोई ना करे भाई ना करने में क्या फायदा है करने में और कोई फायदा सब पूरा हो नुकसान है ही नहीं। मौज हो गई आनंद हो गया है जो है सदा सुंदर है सुंदर है सो सुंदर है सदा है सो नहीं सो सुंदर ना है नहीं सुंदर ना है नहीं सो फरीर देंगे है सो दिखे ना है बदे को इनको मत माना इसको दिश मत मानो इसको मत मानो हो जाएगा एक मानो एक बात एक ये दिखे जुदा नहीं एक एक उसको तो उसको करने जरूरत नहीं इसको है मान लिया यही बाधा है ये नहीं ये नहीं रहेगा नहीं रहेगा नारायण नारायण नारायण नारायण चलो भाई।